Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedinil meb'uthi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena. Ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. İza semaun şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat ve izel ardu muttet ve elqat ma fiha ve tahallet ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Ya eyyuhel insan inneke kadihun ila rabbike kedhan femulaqi femma men utiye kitabehu biyeminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إلى آخر الآيات. Sadakallahul azim. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İnşikak suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Kıyametten, hesaptan, kitaptan, amel defterlerinden ve amel defterlerine göre yarın oluşacak yerleşim birimlerinden söz eden bir sureyle karşı karşıyayız. Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuş bir sure. Mekke'de Müslümanlar alaya alınıyorlar. Mekke'de Müslümanlar hakaretlere maruz bırakılıyorlar. Mekke'de Müslümanlar dışlanıyorlar. Mekke'de Müslümanların malları, mülkleri müsaade ediliyor. Mekke'de Müslümanlar evlerini, barklarını terk etmeye mahkum ediliyorlar. İşte öyle bir atmosferde bu sure geliyordu. Peki Müslümanların suçu neydi? Müslümanların bir tek suçu vardı, o da Müslüman olmak. Başka bir suçu yoktu Müslümanların. Kafirler gibi inanmamak, kafirler gibi düşünmemek, kafirler gibi yaşamamak. İşte Müslümanların tek suçu buydu. Bugün de kafirlerin gözünde en büyük suç budur. Bugün de kafirlerin gözünde en büyük suç Müslüman olmaktır. Eğer şu anda yaşadığımız şu coğrafyada ya da dış dünyada küffarın yaşadığı dünyada eğer kafirler şu anda Müslümanların üzerine çullanmıyorlarsa bu kafirlerin değiştiği anlamına gelmez. Kafirler hiç değişmemiştir. Değişen Müslümanlardır. Kafirler karşısında Müslümanlar duruşlarını kaybettiler de onun için şu anda kafirler Müslümanların üzerine çullanmıyorlar. Değilse kafirler hiç değişmemiştir. Öyle bir ortamda Mekke'nin son günlerinde gelen bir sureyle karşı karşıyayız. Bu haftaki dersimizde inşallah bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum. İde semaun şakkat. Sema şak şak yarıldığı zaman. Sema paramparça yarıldığı zaman. Semanın semalığı bittiği zaman, şu yıkılmaz zannettiğiniz, çökmez zannettiğiniz, göçmez zannettiğiniz güçlü sema paramparça parçalandığı zaman. Kitabımızın bir başka suresi bu konuyu anlatırken der ki: "Yevme natvis semae kedayyis sicilli lil kutub. Kema bedena evvela halqin nuidu. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin." Kıyamet günü semayı kitabın sayfelerini dürer gibi düreriz. İlk yarattığımız gündeki gibi bütün varlıkları tekrar iade ederiz. Bu bizim üzerimize bir vaattir. Biz ne vaat etmişsek mutlak surette yaparız, ne demişsek mutlak surette gerçekleştiririz. Kitabımızın bir başka suresi de bu konuyu anlatırken şöyle diyordu: وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. İnsanlar hakkıyla Allah'ın kadru kıymetini bilemediler. Hakkıyla Allah'ı takdir edemediler. Vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyameti. Kıyamet günü tüm yeryüzü Allah'ın kabzay kudretindedir. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Tüm gökyüzü yedi kat sema da Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinde bu konuyu anlatırken şöyle buyuruyordu. Rabbimiz gökleri elinde dürecek, tıpkı bir çocuğun topaşla oynadığı gibi, elindeki billayla oynadığı gibi, yedi kat sema bir billa şeklinde, bir topaç şeklinde Allah'ın avucunda dürülecek. Sonra Allah şöyle buyuracak. Nerede hükümdarlar? Nerede sahte egemenler? Nerede sahte Rabler? Rab benim, hükümdar benim, egemen benim diyecek. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz bu sözleri hutbede söylerken, minberin zangır zangır titrediğini bizzat gözlerimizle gördük diyor. Evet, Allah diyor ki, sema şak şak yarıldığı zaman. Sahi sizin dünyanızda gökyüzü var mı şu anda? Gökyüzünden haberiniz var mı? Ya da gökyüzünün misyonundan haberiniz var mı? Şu yaşadığımız şehir hayatı, şu apartman hayatı, şu yeraltı ticaret mantığı bizim semamızı alıp götürmüş. Gökyüzünden de haberimiz yok. Gökyüzünün misyonundan da haberimiz yok. Halbuki Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyururlar ki, gökyüzünde sizin elinizden tutup sizi Allah'a götürecek, size Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gösterecek pek çok ayet var. Ama maalesef şu şehir hayatı, şu yaşadığımız apartman hayatı bizim semamızı alıp götürmüş. Bir soru sorayım. Bugün ayın kaçı ya da hangi aydayız? Gökteki ayla ilgimiz yok. Bakın başka ayları söylüyorsunuz, başka tarihleri söylüyorsunuz. Safer ayında mıyız? Recep ayında mıyız? Muharrem ayında mıyız? Onu hiç düşünen yok değil mi? Artık bizim gökyüzüyle, ayla da, güneşle de ilgimiz kalmamış. Halbuki bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde buyurur ki وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüz Allah'ın iki ayetidir. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Ay da, güneş de Allah'ın ayetleridir. Dört tane ayet. Yani ayı tanımasak ne olur? Güneşten hiç haberimiz olmasa ne olur diye bir hayat yaşıyorsak elbette fark etmez olacaktır. O zaman şunu da çok rahat söyleyebiliriz. Ya Bakara'dan dört ayeti tanımasak, Ali İmran'dan beş ayeti öğrenmesek ne olur diye bir hayat yaşıyorsak fark etmez olacaktır. Ama yarın Allah bir emir gönderse, ey kullarım yeter artık, şimdiye kadar Kur'an aranızdaydı. Öğrendiğinizi öğrendiniz, öğrenmediğinizi öğrenmediniz. Öğrenen öğrendiği, öğrenmeyen öğrenmedi. Yeter artık, Kur'an'ları yeryüzünden kaldırıyorum dese, sabahleyin bir uyandınız ki yeryüzünde Kur'an'lar kaldırılmış. Sadece kafanızda öğrendiğiniz, amel edecek kadar tanıdığınız ayetler kalmış. Ne yaparsınız? Ya fark etmez, zaten önceden de bizim hayatımızda Kur'an yoktu. Bir kulhu, bir fatiha vardı diyorsanız, o zaman fark etmez olacaktır. Halbuki bakın Allah diyor ki bir sema varmış, haberimiz yok. Bir gün o sema yıkılacakmış. O semanın misyonu bitecekmiş. O semada elinizden tutup sizi Allah'a götürecek, size Allah'ı tanıtacak nice ayetler varmış ki onlar bir gün yok olacakmış. Eskiden adam bahçesinde yatınca ya da bahçesine çıkınca gece ayı görüyor, yıldızları görüyor, gündüz güneşi görüyordu. Ama maalesef şu şehir hayatı gökyüzündeki Allah'ın ayetlerini bizim dünyamızdan çalmış götürmüş. Biz üstelik zaman zaman Allah'ın ayetlerine kafa tutuyoruz bazen. Mesela akşam oluyor, Allah güneşini söndürüyor, yatın diyor, bitti bu iş diyor. Ya Rabbi sen güneşini söndürürsen söndür, biz sahte güneşler yakarız. Ampullerimizi yakarız ve onun altında hayatımızı sürdürürüz diye zaman zaman işte şu anda olduğu gibi Allah'ın ayetlerine kafa tutuyoruz. Başka türlü bu insanları bulamayınca biz de bu saatte bu derslerimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Evet, yarın sema yarılacakmış. Bunu nasıl anlayacağız? Anlayabildiğimiz kadarıyla kitabımızın bir suresi bunu şöyle anlatıyordu. Evelem yerallezine keferu. اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا Şu kafirler hiç görmüyorlar mı? Şu kafirler hiç düşünmüyorlar mı? Eskiden gökle yer bitişikti de biz onu ayırdık. Yani şu anda bizim imtihan salonumuzun oluşması için Allah yeryüzünü gökyüzünden ayırmış. İşte bir imtihan salonu oluşmuş. İmtihan bitip de imtihan sonuçlarının belirlenme dönemine geçilince, yani karne dönemine geçilince Allah diyecekmiş ki marş herkes eski yerine, dünya gökyüzüyle bitişecek, gökyüzü yeryüzüyle bitişecek, eski haline geliverecek. İşte anladığımız odur. Allah diyor ki bakın ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Gökyüzü Rabbine kulak verip onun buyruğuna boyun büktüğü zaman, zaten gökyüzüne yakışan da budur. Ve hukkat, ona yakışan da budur. Gökyüzüne yakışan neymiş? Bizim gibi Allah'a itiraz etmek mi? Ya Rabbi sen varsan ben de varım. Senin bir gücün varsa benim de bir gücüm var. Senin bir bilgin varsa bizim de bilgimiz var diye. Gökyüzünün görevi Allah'a itiraz etmek mi? Hayır, onu insan yapar. Gökyüzü asla böyle bir şey yapmaz. Ve hukkat, o Rabbine boyun büker. O Rabbinin emrine teslim olur. Yarıl demişse yarılır. Bitiş demişse bitişir. Yürü demişse Allah yürür. Dur demişse durur. Eşya Allah'ı dinler. Eşyanın boynundaki kulluk iplerinin ucu Allah'ın elindedir. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Gökyüzü Rabbini dinleyip ona boyun büktüğü zaman ve izel ardu müddet, yeryüzü de uzadığı zaman, genişleyip dümdüz uzatıldığı zaman. Allah Allah. Met Arapçada uzatmak anlamına bir kelimedir. Demek ki yeryüzü uzayacakmış. Yeryüzü genişleyecekmiş. Nasıl bir şey bilmiyoruz ki. Yoksa dereler tepeler düzleşince yeryüzü biraz daha genişleyecek mi? Yoksa aydan merihten biraz toprak getirip Allah yeryüzüne ilave mi edecek, bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmez zaten. Bunu sadece Allah yapar. Biz nesini biliriz bunun? Biz bu ve benzeri ayetlerden anladığımıza göre yeryüzünün düzeni değişecek. Düzen bozulacak demedim. Düzen değişecek. Yani bizim bozduğumuz düzeni Allah düzgün hale getirecek. Bunu şöyle bir örnekle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Bir evde dolapta yerleştirilmiş 200 tane kaset var. Şu eski teyp kaseti. Evin hanımı düzgünce dolaba yerleştirmiş ama evin çocuğu indirmiş o kasetleri. Evin içinde oyunlar oynuyor, oynaşlar yapıyor, oyuncaklar oynuyor. İşte ev yapıyor, garaj yapıyor, yol yapıyor, köprü yapıyor. Kendi kendine oyun oynuyor. Evin hanımı gelip yaramaz çocuk evin düzenini bozmuşsun diye alıyor o kasetleri dolaba, düzgün bir biçimde yerleştiriyor. Anneye sorsanız çocuğun yaptığı bozmadır. Çocuğa sorsanız annenin yaptığı bozmadır. Bakın biz de yeryüzünde düzeni bozduk ya, bozduğumuz düzenleri Allah düzeltecek. Değilse kıyametle birlikte düzen bozulmayacak. Kimileri öyle diyor ama o cümle yanlıştır. Kıyametle birlikte Allah bizim bozduğumuz düzenleri yeniden düzeltecek. Ve elgat ma fiha ve takallet. Bir de yeryüzü bağrındakileri, sinesindekileri dışarıya atıp tahliye olduğu zaman. Bir önceki surede de, İnfitar suresinde de Rabbimiz bu konuyu anlatmıştı. Bakın Rabbimiz burada bir daha söylediğine göre biz de üşenmeden, bıkmadan bir daha söyleyeceğiz. Hamile bir kadının doğumunu yapması gibi yeryüzü de sinesindekileri dışarıya atacakmış. Nedir onlar? Bizim gömdüklerimiz var ya, alın terlerimizi, emeklerimizi gömüyoruz ya, ev diye, dükkan diye gömüyoruz ya. Onları atacak yeryüzü. Kafamızda öğrendiğimiz bilgileri Allah kullarına anlatmayarak sır küpü gibi toprağın altına taşıyoruz ya. Yarın onları atacak Allah. Başka? Hazreti Adem aleyhisselamdan beri gömülenleri yeryüzü bağrından atacak. Hazreti Adem'den beri gömülenleri toprak sinesinden dışarıya atıverecek. Peygamber aleyhisselam diyor ki her bir karış arazi, her bir karış toprak zıtların kendisine gömülüşüne gülermiş. Bir dönem gelir bir kafir gömülmüş aynı yere, bir dönem gelmiş bir münafık gömülmüş, bir dönem bir müşrik gömülmüş, bir dönem bir Müslüman gömülmüş, bir dönem bir hayvan oraya gömülmüş, bir karış yere niceleri gömülmüş, zıtların kendisine gömülüşüne yeryüzü gülermiş. O bir karış toprak gülermiş. İşte o gömülenleri dışarıya atacak. İkinci ya da üçüncü ya da dördüncü anlamıyla yeryüzü ciğer parelerini, sinesindeki altınları, gümüşleri plakalar halinde dışarıya atacakmış. Saçılı, kıyametin kopuşu esnasında kimse yönünü dönüp bile bakmayacakmış. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyelim. Adam öldüren bir katil gelecek bir altın kütlesinin karşısında duracak ve diyecek ki yazıklar olsun. Ben şunun için adam öldürmüştüm. İşte kimse yüzüne bile baktığı yok. Bir başkası gelip diyecek ki yazıklar olsun. Ben şunun için namazı terk etmiştim. Bir başkası gelip diyecek ki yazıklar olsun. Ben şunun için sıla-i rahmi terk etmiştim. Ben bu altına gümüşe ulaşmak için akrabayla ilişkilerimi kesmiştim. Yazıklar olsun ben şunun için dünyacı olmuştum. İşte kimse yüzüne bakmıyor. Yeryüzü sinesindeki ciğer parelerini, altınlarını, gümüşlerini dışarıya attığı zaman bir başka anlamıyla yeryüzü bir kamera kesilip üstünde işlenenleri sayıp dökmeye başladığı zaman, ya Rabbi şurada filanlar içki içtiler benim üzerimde, ben şahidim. Şurada filanlar namaz kıldılar ya Rabbi. Şurada falanlar İnşikak suresini okudular benim üstümde ya Rabbi diye yeryüzü esrar perdesini kaldırıp sinesinde işlenen her bir eylemi sayıp dökmeye başladığı zaman ve ezinet li rabbiha ve hukkat, yine yeryüzü Rabbini dinleyip Rabbinin emrine boyun büktüğü zaman, gök Allah'ı dinliyor, yer Allah'ı dinliyor. Sizden değil, şu anda üstünde yaşadığınız dünyanızdan trilyarlarca kere daha büyük olan yedi kat sema Allah'ı dinlerken, yeryüzü Allah'ı dinlerken siz kimi dinliyorsunuz? Siz kimin ayetlerine kulak veriyorsunuz? Siz kimin programlarını izliyorsunuz? Sanki bu ayetleriyle Allah bunu soruyor. Gökyüzü Allah'ı dinliyor, yeryüzü Allah'ı dinliyor. Öyleyse ya eyyuhel insan, ey insanoğlu, inneke kadihun ila rabbike kedhan femulaqihi. Sen sürekli Rabbine çabalıyorsun ve sonunda Rabbinle karşı karşıya gelecek, Rabbine mülaki olacaksın. Sen sürekli Rabbine doğru bir çabanın, bir gayretin, bir yorulmanın içindesin. Allah Allah. Mümin de yorulur, kafir de. Mümin de çabalar, kafir de. Ama mümin sonunda dinleneceği bir ortama gider. Hurilerine yaslanır, kılmanlarına yaslanır. Emniyet içinde dinleneceği bir cennet ortamına gider. Ama kafir de yorulur bu dünyada. Kafir daha çok yorulacağı, daha çok azap çekeceği bir cehenneme gidiyor. Sanki bu ayetiyle Allah diyor ki ey kulum, nasıl olsa yoruluyorsun. Gel Allah için yorul da, Allah için bir hayat yaşa da, sonunda ebediyen dinleneceğin bir cennete git. Şu anda herkes Allah'a doğru koşuyor. Bakın, kaçan da, koşan da Allah'a doğru gidiyor. Sanki Allah diyor ki, kaçarsanız yakalanırsınız, gönlünüzle gelirseniz karşılanırsınız. Kaçarsanız yakalanırsınız, çareniz yok. Hep Allah'a gidiyorsun. Ama gönlünüzle gelirseniz ağırlanırsınız, karşılanırsınız. İşte şu anda insan yaşamak için nefes alıyor ama her nefes alışında insan ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Öyle değil mi? İnsan ölümden kaçıyor ama her adım atışında bilelim ki insan ölüme doğru koşuyor. Şu anda biz buraya niye geldik? Mezar bulmaya geldik. Biz nereye gidersek bilelim ki mezar aramak için yola çıkmışız. Eğer burada şu anda birileri ölürse o mezarını buldu. Biz de yarın bulacağız ya da ertesi gün bulacağız. Şairin birisi güzel bir söz söylemiş. Nasibindir gezdiren yer yer seni. Önce besler sonra yer yer seni. Nasibindir gezdiren yer yer seni. Önce besler sonra yer yer seni. Şu anda bizi besliyor bakın. Ama yarın ağzını açacak, acıktım diyecek. Bir lokma vereceğiz, içimizden birini göndereceğiz. Bitmez ki. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha. Kafirler diyorlarmış ki, ya madem yerin kahrına girdik, hiç olmazsa bir daha çıkmasak, sümen altı edilsek, hesap kitap görmesek, cennet cehennem görmesek, dirilmesek falan diyorlarmış. Hayır hayır, mümkün değil. İşte yarın yer bağrındakileri kusacak, sinesine gömülenlerin tümünü dışarıya atacak. Zaten ayeti kerimesinde Rabbimiz onu çok hoş anlattı. Bakın, herkes Rabbine doğru gidiyor, ona mülaki olacak. Bu noktada bir hadis okuyayım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, "Men ahabbe liqa'allahi ahabballahu liqa'ehu." Kim Allah'la karşılaşmayı arzu eder, severse Allah da onu karşılamayı sever. "Ve men kerihe liqa'allah." Kim ki Allah'la karşılaşmayı kerih görür, tiksinir, sevmezse kerihallahu liqa'ehu. Allah da onu karşılamayı kerih görür. Kitabımızın Bakara suresi de bakın bu konuda اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Gerçek müminler, cennetlik müminler her an Allah'la karşı karşıya geliverecekmiş gibi bir hayat yaşarlar. Bakın, ha şu cümleyi bitirdim, bitirmeden öldüm Rabbıma kavuştum. Ha bir yudum suyu içtim, içmeden öldüm Rabbıma kavuştum. Gerçek müminler her an Allah'la karşı karşıya geliverecekmiş gibi bir hayat yaşarlarmış. Bunu bir örnekle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Mesela bir şehre gittiniz, orada bir dostunuz var, yıllardır görüşmediğiniz bir dostunuz, burnunuzda tütmüş, siz o şehre ayak basar basmaz, sanki her sokak başında, her cadde ortasında karşınıza o arkadaşınız çıkıverecekmiş gibi bir heyecanı hissedersiniz değil mi? İşte aynen onun gibi bu dünyada öyle bir hayat yaşayalım ki ha şu sokağa döndüm dönmeden, ha evimin içine girdim girmeden, ha yatak odasına girdim girmeden ölü verecekmişim ve Rabbimin hesabıyla karşı karşıya geli verecekmişim. Rabbimle karşı karşıya gelip ona mülaki olu verecekmişim diye bir hayat yaşayan Müslüman günah işleyemez. Sürekli Allah kontrolünde olduğunun bilinci içinde kimseyi kazıklayamaz. Kimseye kötülük yapamaz. Bakın işte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bunu anlattı. Yarın herkes Allah'a mülaki olacak. Ne olacakmış orada? فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Kim ki kitabını sağından alırsa فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. Kolay bir hesapla hesap görür o. وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ve sevinçle ehlinin yanına dönüverir. Biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Peki ne demek defterini sağından almak? Bakın bu zar atarak belirlenecek bir konu değildir. Bu bizim elimizdedir. Yani dünyada bir Müslüman ben defterimi sağından almak istiyorum diye bir hayat yaşamışsa, Müslümanca bir hayat yaşamışsa onun defteri sağından verilecek. Yo, ben defterimi solumdan almak istiyorum diye bir hayat yaşamışsa bir kişi, onun defteri de solundan verilecek. Değilse defterimizin sahibi biziz. O amel defterimizi yazan biziz. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Elimizde daktilo var ya da bir kalem var. Bir sayfa yazı yazıyoruz. Sorsalar bu yazıyı kim yazdı diye bunu dolma kalem yazdı der misiniz? Demezsiniz. Ben yazdım ama kaleme yazdırdım. Sağımızdaki solumuzdaki melekler bizim elimizdeki kalem mesabesinde, daktilo mesabesinde, daktilonun hangi tuşuna bastıysanız karşıya o harf çıkar ya. O amelleri biz işledik. İşte bakın Allah diyor ki kim bu dünyada ben defterimi sağımdan almak istiyorum diye bir hayat yaşamış ve sonunda defterine, amel defterine sağından irdirilmişse فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. O kolay bir hesap görür. Kolay bir hesap. Halbuki bakın Peygamber Efendimiz Ayşe annemizle birlikteyken şöyle buyurmuş. Ey Ayşe, kim ki hesaba çekildi o helak oldu. Kim ki hesaba çekildi onun işi bitiktir. Ayşe annemiz diyor ki anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Siz öyle buyuruyorsunuz ama Allah da İnşikak suresinde diyor ki فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. Kolay bir hesap görür ve cennete gider diyor. Siz de hesaba çekilen helak oldu, işi bitti diyorsunuz. Nasıl anlayacağız deyince Peygamber Efendimiz buyurdu ki ey Ayşe, İnşikak suresindeki o ayet hesaba çekilmeyi anlatmaz. O amellerin arzını anlatır. Yani Allah kuluna amellerini arz ediyor. Şu kadar namaz kılmışım, bu kadar oruç tutmuşum, şurada bir eksiğin var, şurada bir kusurun var ama hadi neyse bağışladım. Burada arz anlatılır ama çorap söküğü gibi Allah bir kulunun amellerini sorgulamaya başlamışsa şunu şu saatte niye yaptım, şunu niye öğrenmedim, şu ayeti niye tanımadın, bunu çocuklarına niye anlatmadın, filan zamanda şunu niye yaptın diye zamanı ve mekanıyla birlikte eğer kılı kırk yararcasına Allah bir kulunu sorgulamaya başlamışsa onun işi bitiktir, işte o helaktedir diyor sevgili peygamberimiz. Defterini sağından alan kolay bir hesapla ve yengalibu ile ehlihi mesrura, sevinçle ehline dönüverir. Ehli kim? Cennette onu bekleyen dilberleri. Ehli o. Yaratıldıkları günden beri cennette Efendimiz geliyor biraz daha güzelleşelim diye. Her gün biraz daha güzelleşen, o ortamı her gün değişik dizaynla süsleyen bizim hurilerimiz, bizim gılmanlarımız, bizim sevgililerimiz onlar. Bakın Allah diyor ki وَيَنْقَلْبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا, sevinç içinde güler yüzle ehline dönüverir. Veya bunun bir ikinci manası, kendisinden önce cennete girmiş olan arkadaşlarının, dostlarının yanına dönüverir. Onlar bekliyor zaten heyecanla. Acaba o ne oldu, gelmedi, az gecikti diye karşıdan görünce onlar kucaklar, onlar sevinir. Beriki sevinir, sevinç içinde ehline dönüverir. Bakın, hanımına, kocasına, çocuklarına, torunlarına demedi, ehline dedi. Bazen kişinin kendi hanımı ehli olmayabilir. Bazen kişinin kendi oğlu ehli olmayabilir. İşte Nuh Aleyhisselam'ı bildiniz. İşte Lut Aleyhisselam'ın karısını bildiniz. Öyleyse bakın, buradan ağır ağır şu cümleyi bir söyleyelim. Bizim evimize girip çıkanlar bizim ehlimiz olmalı. Biz onları ehlileştirmeliyiz. Biz onları Kur'an sünnetle tanıştırmak zorundayız. Ya ne yapayım? Bacanağım, hasbel kader, akraba olmuşum. Ne yapayım? Yo, ona İslam'ı duyurmak zorundasınız. Sizin evinize girip çıkıyor mu bacanağınız? Onu ehlileştirmek zorundasınız. Böyle bir sorumluluğunuz var. Ya ne yapayım kayınpeder? İşte hasbel kader, akraba olmuşuz. Hayır, hayır, hayır. Kayınpederini ehlileştirmek zorundasın. Kayınpederini Müslümanlaştırmak zorundasın. Kocanı, hanımını, çocuklarını Müslümanlaştırmak zorundasın. Peygamber Efendimiz diyor ki, hiçbir koca hanımını, babasını, anasını görmekten engelleyemez. Haftada bir mi, 15 günde bir mi hanımlarımızı aileleriyle görüştürmek zorundayız. Peki bizim hanımımızın babası ya da annesi Şintoistse, Budistse, Hristiyansa, Yahudiyse, bizim hanımlarımızı nötr bir biçimde etkileme tehlikesiyle karşı karşıyaysak, ha o zaman kendi kontrolümüz altında görüştürürüz. Ama görüştürmek zorundayız. Eğil deyince bunlar aklıma geldi. Evet, kitabını sağından alanlar böyle. Ama ve emmamen utiye kitabehu vera'e zahrihi, kitabını arkasından alanlara gelince. Bakın, vera'e zahrihi arkasından alanlar demek. Hakka suresinde kitabını solundan alanlar diyordu. İki grup insan tanıtıyordu. Kitabını sağından alanlar, kitabını yani amel defterini solundan alanlar. Ama bu surede bir de vera'e zahrih dedi Rabbimiz, arkasından alanlar dedi. Bunu nasıl anlayacağız? Ha bakın, kitabını solundan alanlarla arkasından alanlar aynı insanlar. Adama kitabı solundan uzatılınca almak istemeyecekmiş, elini arkasına atacakmış, zorla arkasından tutuşturulacakmış. Al alçak, bu kitap senin. Bu amelleri sen işledin. Niye elini arkana atıyorsun da bu amelleri bir başkası işlemedi ki diye solundan almak istemeyenlere zorla arkasından kitabı bir yafta halinde tutuşturulacakmış. Bunu şöyle bir örnekle anlatalım. Mesela iki tip kitap var. Sağdan verilecek amel defterinin rengi yeşil olsun, cildi yeşil renkte olsun ya da toprak rengi olsun, öyle diyelim. Soldan verilecek defterin de rengi kırmızı olsun, ateş rengi olsun. Şimdi uzaktan defteri uzatılınca baktı ki ateş rengi, baktı ki kırmızı bir renk, işinin bitik olduğunu anladı. Adam elini arkaya atacakmış almamak için, arkadan zorla tutuşturulacakmış bir yafta olarak. Tabii o da kendi amelleri. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ضَحْرِهِ, kime de kitabı arkasından verilmişse. Peki kim bunlar? Ağır ağır şu cümleyi bir söyleyelim. Allah rızası için kulaklarımıza küpe yapalım. Kitaplarını dünyada arkalarına atanlar var ya, Allah onlara Kur'an diye, Furkan diye bir kitap göndermişti. Sürekli bununla birlikte ol. Bu kitabın eğitimine kendini teslim et. Bu kitap rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşa. Ben senden istediğim kulluğu bu kitapta anlattım diye Allah onlara bir kitap göndermişti ya, kitaplarını arkalarına atanlar, kitaplarıyla ilgilenmeyenler, kitaplarının önüne başka kitapları geçirenler, başka endişeleri geçirenler var ya, ya acaba biz miyiz ki? Vallahi herkes Allah için bir daha düşünsün. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Herkes Allah için bir daha düşünsün. Kitabınızla ilişkiniz ne? Kitabı arkaya atanlardan mısınız? Allah'ın kitabının önüne aman falan zat dini Allah'tan daha güzel anlatır, önce onun kitabını bir okuyalım diye meclislerde birilerinin kitaplarını Allah'ın kitabının önüne geçirdikleri gibi eğer bizler de şu anda bu kitabın önüne başka kitapları geçiriyor, Allah kusura bakmaz, Allah darılmaz. Kitabı daha sonra okuruz, Kur'an'ı daha sonra tanırız. Hele şu kitapları önce bir okuyalım diye eğer bu kitabın önüne başka kitapları geçirdiyseniz Allah rızası için bu ayeti iyi bir düşünün ey Müslümanlar. Bakın diyor ki Allah. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Kim ki kitabını arkasından almışsa فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا O hemen ölüme davetiye çıkarır. Allah Allah. Neredesin ey ölüm? Gel de bizi bir kurtar diye ölümü çağırır. Allah Allah. Ya ölüm çağrılır mı? Ya insan ölüme davetiye çıkarır mı? Elbette. Ölümden beter azapların içindeyseniz ölüm sizin için bazen oğul balı oluverir. Ya Rabbi bizi öyle bir konumda tutma ya Rabbi. Ölüme davetiye çıkaracaklarmış. Allah öyle diyor. Kitabımızın bir başka suresi de diyor ki La ted'ul yevme thuburan vahiden ved'u thuburan kethira. Ey zalimler, ey kafirler. Bugün bir ölüm istemeyin, binlerce ölüm isteyin. Bir ölüm yetmez size, çok çok ölümler isteyin. Bir ölüm sizi kurtarmaz, binlerce ölüm isteyin. Eğer kitabımızı solumuzdan ya da arkamızdan almak istemiyorsak ey Müslümanlar, böyle bir pozisyona düşmek istemiyorsanız, işte zaten yarın olacakları Allah bugünden merhameti gereği bize anlatıyor ki, kullarım bu gerçeği bir anlasınlar da akılları başlarına bir gelsin. Kitapsız hayatlarına bir son versinler. Benim kitabıma bir yönelsinler diye bakın ne kadar açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Ve yasla saira ve o kişi cehenneme atılı verecek, cehenneme yaslanı verecek. İnnehu kana fi ehlihi mesrura. O dünyadayken ailesi içinde, günah arkadaşlarının içinde, günah grubunun içinde şen ve şakraktı. Hep gülüyordu. Cennet derdi de yoktu, cehennem derdi de yoktu, namaz diye bir derdi yoktu, oruç diye bir derdi yoktu, kitapla tanışayım diye bir derdi yoktu, kitabın pratiği olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanışayım diye, hadisleri okuyayım diye bir derdi yoktu adamın, hiçbir derdi yoktu. Carkı curku yerindeydi, carkını curkunu kurmuştu, işi aşı yerindeydi, parası bulup hanımını koluna takmış, açık yeri kapalı yerinden fazla halkın içinde insanlara hava atıyor, caka satıyordu. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûra. Şen ve şakraktı. İleri seviyedeydi. Küfür de ileri gitmişti. Kafir toplumun içinde elle gösterilecek, parmakla gösterilecek bir kafirdi. Hiçbir derdi, hiçbir endişesi yoktu. Tıkırı yerindeydi, neşesi yerindeydi. İnnehu zanne ellen yahûr. Ve o bir daha dönmeyeceğini zannediyordu. Toprak olup gideceğiz. Hesap kitap da sorulmayacak. Nasıl olsa bir daha diriliş de olmayacak. Ne yaptıysam yanıma kar kalacak diye bir hayat yaşıyordu. Bela, hayır hayır. İnne rabbehu kâne bihi basira. Halbuki Allah her an dünyada onu görüyordu. Hep bakıyordu. Ne zaman dönecek şu kulum bana? Ne zaman tevbe edecek? Ne zaman benim kitabıma dönecek? Ne zaman benim peygamberimin rehberliğinde bir hayata dönecek diye o dünyada başıboş değildi. Müstakil değildi. Onun bir sahibi vardı. Onun bir Rabbi vardı. Bakın bu çok çok önemli. Bu ayetinde Allah bizden ihsan istiyor. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmaya ihsan denir. Her ne kadar diyor peygamberimiz siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor ya. Her an Allah'ın bizi gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşamak zorundayız. Her an Allah kontrolü altında olmanın bilinci içinde bir hayat yaşamak zorundayız. O zaman insan günah işleyemez ki. O zaman insan kimseyi kazıklayamaz. O zaman insan kimseye zulmedemez. Bakın bu konuyu anlatırken sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Afdalul imani, imanın en eftalı, en üstünü en taleme bilmendir. Ennallâhe ma'ake, Allah'ın seninle birlikte olduğunu bilmendir. Haythu ma kunte, sen neredeysen. Sen hangi ortamdaysan, zamanın hangi diliminde, mekanın hangi biriminde olursan ol, Allah'ın yanı başında olduğunu bilmen, bunu idrak etmen imanın en üstünüdür. Mekanın hangi biriminde olursanız olun, evde, mescitte, çarşıda, iş yerinde, dükkanda, büroda, neredeyseniz ya da banyoda, yatak odasında ya da mektepte, medresede, mekanın hangi birimindeyseniz, Çin'de, Maçin'de, Mançurya'da fark etmez. Mekanın hangi biriminde, zamanın da hangi dilimindeyseniz, cumada, pazarda, safer ayında, Ramazan ayında, saat 2'de, saat 3'te, saat 5'te fark etmez. Zamanın hangi diliminde olursanız olun, Allah'ın yanı başınızda olduğunu bilmeniz imanın en üstünüymüş. Keşke bu imanı bir elde edebilsek. Hani arabanızla birlikte bir yere gidiyorsunuz, yanınızdaki arkadaş dürttü, arkanda trafikler var. Arkanızda trafiklerin olduğunu duyduğunuz anda biraz daha dikkatli davranırsınız değil mi? Ya da ticaret yapıyorsunuz dükkanda, komşu koşarak geldi, arkadaş maliyeciler 3 dükkan ötede, 15 dakika sonra senin dükkandalar dese, maliyecilerin o bölgede olduğunu öğrenince biraz daha farklı davranırsınız değil mi? Ya da bir yola gidiyorsunuz, yolda radar işaretini gördünüz. Biraz daha farklı davranırsınız değil mi? Öyleyse bakın, imanın en üstünü diyor Peygamber Efendimiz. Sen neredeysen Allah'ın yanı başında olduğunu, seninle birlikte olduğunu bilmendir. Hah, tamam, bunu anladık ama Allah'ı yanımızda bileceğiz tamam da iki noktaya daha dikkat çekeyim. İki, yanımda bildiğim Allah'ı bir tanımak zorundayım. Yanımda bildiğim Allah'a ters düşersem nasıl ceza verecek güçlü bir Allah olduğunu, yanımda bildiğim Allah'ın istediği bir hayatı yaşarsam nasıl mükafat verecek güçlü bir Allah olduğunu bilirsem o zaman Allah'ı yanımda bilmemin bir anlamı olur. Değilse Allah'ı tanımıyorsam onu yanımda bilmişim ne yazar, bilmemişim ne yazar? 2-3, yanımda bildiğim Allah'ın o anda benden ne istediğini de bilmek zorundayım. O ortamda benden ne ister? Mesela yemeğin başındayım, Allah'ı yanımda bildim ama ne ister acaba o anda benden? Mesela besmele çekmemi, sağ elimle yememi, önümden yememi, çevremde açlar varken onları çağırmadan sofraya oturmamamı, doymadan kalkmamı, acıkmadan oturmamamı istediğini bilmiyorsam yine keyfime göre davranır geçer giderim. Yanımda bildiğim Allah'ın o anda benden ne istediğini de bilmek zorunda. O zaman işte Allah benim üzerimde etkili olacak. Bunu bir örnekle şöyle kısaca bir toparlayayım. Şuradan çıktınız, Ankara'ya gidiyorsunuz arabanızla. Yolda radar işaretini gördünüz. Bir kere radarı bir tanıyacaksınız değil mi? Radar, bu yolda radar var derken elma var mı diyor, portakal var mı diyor. Yani radarın ne olduğunu bir bileceğiz. Hah, bildik. Radarın ceza kesen bir müessese olduğunu bildik. Ama şöyle bir yamuk inancımız olmayacak. Tamam, radar var da bir şu Konya'nın çıkışında Ankara yolunda, bir de Ankara'nın girişinde vardır. Onun dışında radar filan yoktur diye bir sapık inancımız varsa nasıl? Tamam, Allah namazda hayatıma karışır, oruçta da hayatıma karışır, onun dışında da hayatıma karışacak değil de ben serbestim gibi yamuk bir inancımız varsa değil mi? Radarın etkinliği nasıl bizim üzerimizden kalkarsa Allah'ın etkinliği de bizim üzerimizden kalkıverir. İki, tamam radar var, radar ceza da yazar ama emniyet müdürü benim tanıdığım, vali benim dostum. Radarın cezasından beni kurtarır diye sapık bir inancınız varsa radarın etkinliği yine üzerinizden kalkıverir. Tamam Allah var, cehennem de var ama ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmişim, filan zatın eteğinden tutmuşum, o beni kurtarır diye sapık bir inancınız, yanlış bir inancınız varsa Allah'ı yanınızda bilmenizin bir önemi kalmaz ki, bir etkinliği kalmaz ki. Konu herhalde anlaşıldı. Allah diyor ki o defterini solundan alıp cehenneme yuvarlanan kişi hesaba çekileceğine ihtimal vermiyormuş. Bir de kendini kendi başına özgür filan sanmış. Sahipsiz sanmış. Halbuki bela inna rabbehu kâne bihi basira. Halbuki sürekli onu görüp gözeten bir Allah vardı. Onun bir sahibi vardı. O kendi başına değildi ki, kendi başına buyruk değildi ki. Onun bir Rabbi vardı, sürekli onu görüyor ve gözetiyordu. Fela uksimu bişşafak. Şafak vaktine yemin olsun ki hem güneş doğmadan önceki dönem hem güneş battıktan sonraki kızıllığın kaybolma dönemi akşam vakti. Şafak vaktine yemin olsun ki velleyli ve ma vesak, geceye ve gecenin topladıklarına yemin olsun ki. Allah Allah. Şimdi bakın, gündüzün bir takım yanlışları işleme konusunda insan korkuyor. Çevrede bir sürü gören var. Ama gece karanlık çöktü mü, kimsenin göremeyeceği bir ortamı buldu mu, sanki günahları işleme konusunda insan biraz daha cesaret kazanıyor ya. Bakın Allah diyor ki hayır hayır, gece de sizin üzerinize tutulan bir kamera var, haberiniz olsun. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ, geceye ve onun kamerasına, onun topladıklarına, onun tespit ettiklerine yemin olsun ki وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ, bir de dolunay haline gelmiş aya yemin olsun ki لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا an tabak, siz tabakadan tabakaya geçirileceksiniz. Bakın Allah iki kere yemin ettikten sonra buyurdu ki siz tabakadan tabakaya, aşamadan aşamaya geçirileceksiniz. Bir aşamadan bir başka aşamaya. Nasıl anlayacağız bunu? Bir zamanlar alemi ervahtaydık. İsmimiz, cismimiz bile yoktu. Sonra babamızın beline geldik. Bir süre orada durduk. Babamızın ihlilinde. Sonra ana rahmine düştü, bir başka aşama. Sonra bir bebek olarak dünyaya geldik. Sonra emekledik. Sonra ayağa kalktık. Sonra çocukluk dönemi, gençlik dönemi, olgunluk dönemi, sonra yaşlılık dönemi, sonra ölüp gittik. Bunların her bireri birer aşamadır. Bakın iki kere yeminle Allah buyurdu ki leterkebunne tabakan an tabak. Siz tabakadan tabakaya, aşamadan aşamaya geçirileceksiniz. Birçok anlamı var ama kafamızda diri kalsın, canlı kalsın diye ben ötekilere girmiyorum. Sadece bir soru soracağım. Söyler misiniz? Allah'ın şu aşamalarına itiraz eden, hayır ben çocukluk dönemini yaşamak istemiyorum. Hayır ben ihtiyarlık dönemini yaşamak istemiyorum. Hayır ben ölmek istemiyorum diyen bir tek insan çıkmış mı bugüne kadar? Hayır hayır. Herkes Allah yasalarının mahkumu. Ey kafirler diyor sanki Allah. Bedenleriniz benim yasalarıma mahkumken iradenizle niye beni inkar ediyorsunuz? Ne oluyor? Bedenleriniz bana itaat ediyor. Susamak zorundasınız. Susama yasasını ben koydum. Ona çözüm bulamadınız. Acıkmak zorundasınız. Acıkma yasasını ben koydum. Ona karşı gelemiyorsunuz. İhtiyarlama yasasını ben koydum. Hastalanmamaya çare bulamıyorsunuz. Niye bana itaat etmiyor? Bakın hemen soruyu da soruyor Allah. Fema lehum la yu'minun. O zaman şu insanlar niye iman etmiyorlar? Niye Allah'a güvenmiyorlar? Niye kendi bilgilerine güvendikleri kadar Allah bilgilerine güvenmiyorlar? Niye kendileri gibi acizlerin bilgilerine değer verdikleri kadar Allah bilgisine yani vahye değer vermiyorlar? Niye vahiy istikametinde bir hayat yaşamaya yönelmiyorlar? Niye Allah güvencesinde bir hayata yönelmiyorlar? Mümin, iman, emin kökünden gelir. O da güvenmek anlamına gelir diye önceki derslerimin birisinde uzunca bir şeyler söylemiştim. Bir secde ayeti geldi. Allah izin verirse bu ayeti duyduğunuz andan itibaren bir secde borçlusu olacaksınız. Evlerinize varır varmaz inşallah ilk işiniz unutmayın bir secde gerçekleştirin. Ayet okuyorum. Ve izâ kuri'e aleyhimul Kur'anu la yescudun. Şu insanlar kendilerine Kur'an okununca secde etmiyorlar. Allah Allah. Bu namazdaki secdeden farklı. Şu insanlar kendilerine Kur'an'ın ayetleri duyurulunca tamam ya Rabbi bu ayetine de inandım. Bu yasanı da kabul ettim. Canım başım üstüne hemen uygulamaya koyuyorum demek secde anlamına gelir. Bel kırıp boyun bükmek. Bakın bir Müslüman duydu ki ilim farzmış. Hemen inandım ya Rabbi. Hemen Kur'an sünnet öğrenmeye yöneliyorum. Bu geceden itibaren başlıyorum dedi mi o emrin secdesini yerine getirmiş demektir. Duydu ki bir kadıncağız tepeden tırnağa örtünmek zorundaymış. amenna, inandım ya Rabbi, başım gözüm üstüne, hemen örtünüyorum dedi de örtündü mü, o emrin secdesini yerine getirmiş demektir. Bir başka Müslüman öğrendi ki infak etmek zorundaymış, Allah'ın verdiklerini ona muhtaç insanlarla paylaşmak zorundaymış, zekat vermek zorundaymış. Bunu öğrenen bir Müslüman, inandım ya Rabbi, başım gözüm üstüne, hemen infak etmeye başlıyorum dedi mi, o emrin secdesini yerine getirmiş demektir. Buradaki secde namazdaki secdeden farklıdır. Öyleyse geciktirmeden inşallah melekler safında, Adem safında yer alalım. İblis safında asla yer almayalım. Geciktirmeyelim, savsaklamayalım. Evlerimize varır varmaz bir secde gerçekleştirelim. Belillezine keferu yukezzibun. Bilakis kafirler yalan sayıyorlar. Neyi yalan sayıyorlar? Allah'ı yalan sayıyorlar. Allah'ın kitabını gelmemiş farz ediyorlar. Allah'ın elçisini yok farz ediyorlar. Yalan saymak inkar etmekten farklı. Kimileri dilleriyle kabul ettik diyor ama hayatlarıyla yalan sayıyorlar. Vallahu a'lemu bima yu'un. Halbuki Allah onların sakladıklarını, gizlediklerini en iyi bilendir. Kalplerinde ne var ne yok, kafalarında ne var ne yok, Allah onların hepsini bilmektedir. Febeşşirhum bi'azabin elim. Sen böylelerine, kafirlere elim bir azabı, dayanılmaz bir azabı müjdele ey peygamberim. Bakın, azap müjdenin konusu olmaz. Cennet müjdenin konusu olur da cehennem müjde konusu olmaz. Tabi kafirlerin şahsiyetlerine uygun düşsün diye, belki de Allah onlarla istihza olsun diye böyle bir ifade kullanmış. Sen böylelerine bir azabı müjdele ey peygamberim. Peki herkese mi var bu azap? Hayır. İllellezine amenu ve amilus salihati. Ancak inanan ve salih amel işleyenler bunun dışındadır. İnanan ve inancını yaşayanlar. Yani inandım deyip de söz planında bırakmayanlar, sadece onu iddia planında bırakmayarak inandım dedikleri konunun amelini de gündeme getirenler var ya, inandım deyip de inanç kaynaklı, iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, fıtratlarına uygun bir hayat yaşayanlar var ya, onlar müstesna. Onlar artık o elim azaptan uzak tutulacak. Ve onlar için ne varmış? Lehum ecrun gayru memnun. Onlar için gayru memnun bir ecir var, gayru memnun bir ücret var. Ne demek bu? Gayru memnun ecir, birinci anlamıyla kesintisiz demek, sürekli demek. Cennet kesintisiz. Mesela 1000 yıl cennetle kuşansanız, 1000 yıl cennetle buluşup cennet nimetlerini derseniz, cennete alırsanız, 1000 yıl sonra hadi bitti çıkın deyiverse azap olur ya, değil mi? Azap olur. 1 milyar yıl sonra hadi bitti bu iş çıkın cennetten dese yine azap olur. Cennet sonsuz. Cennet ebedi. İşte ecru gayru memnun, kesintisiz bir ecir, sonsuz bir ecir bir anlamıyla. İkinci bir anlamıyla ecri gayru memnun, baş kakıntısı olmayan bir ecir. Allah başa kakmayacakmış. Hadi hadi hiçbir nane yemediniz, yatıp yatıp geldiniz, ben yine size bu cenneti veriyorum demeyecekmiş. Başa kalkmayacakmış da ne diyecekmiş? Ey kullarım, buyurun. Ananızın ak sütü gibi alnınızın teriyle kazandığınız, dünyada işlediğiniz amellerle elde ettiğiniz cennet, buyurun siz kazandınız, sizin cennetiniz diyecekmiş. Başa kalkma yok. Hani dünyada birisi diğerini çalıştırır, beğenmez, ücreti öderken tamam hiçbir şey yapmadın, benim gönlüme göre yapmadın bu işi ama ben yine de ücretini kesmiyorum falan diye başa kakarak ücretini öder ya, Allah öyle yapmayacakmış. Baş kakıntısı yok. Buyurun, kendi alın terinizle kazandığınız cennet sizin hak ettiğiniz cennet diyecekmiş. İkinci anlam. Bir üçüncü anlamı da memnuniyetin de ötesinde bir ecir. İnsanlar ya Rabbi yeter, bu kadar makamın hakkından gelemem, Allah biraz daha verecekmiş. Ya Rabbi yeter, bu kadar hurinin hakkından gelemem, Allah biraz daha. Ya Rabbi yeter, bu kadar gılmanı ben idare edemem, Allah biraz daha. Bu kadar mülk yeter ya Rabbi diyecekmişiz, Allah biraz daha, biraz daha, biraz daha. Memnuniyetin de ötesinde, yeter ya Rabbi demenin de ötesinde bir ecri, bir ücreti Allah bizim için saklı tutuyor. Yarın inşallah bu hayat bitip de Müslümanca bu hayatı tamamlayıp da Rabbimizin huzuruna vardığımızda kolay bir hesapla hesabımız görülür inşallah ve güler yüzle ehlimizin yanına, bizi bekleyenlerin, sevgililerimizin yanına, yaratıldıkları günden beri her gün biraz daha güzelleşerek Efendimiz geliyor diye hazırlık içinde olan dostlarımızın, eşlerimizin yanına dönüveren kullarından eylesin. Bu sureyle alakalı da bu kadar söz yeter. Sıradaki sureyle daha sonra tekrar karşı karşıya gelmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.